Ey Müslüman bu ne hal? Yav kalbine korku sal. Nasihetim al al. Kolinden koyma kural. Ey Müslüman bu ne hal? Yav kalbine korku sal. Nasihetim al al. Kolinden koyma kural. Ey Müslüman bu ne hal? Yav kalbine korku sal. Nasihetim al al. Kolinden koyma kural. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim al al, qo'lingdan qo'yma qurol. O'z axtingda mahkam tur, yigitlik davrini sur, yer tor bo'lsa tog'dan yur, qo'lingdan qo'yma qurol. O'z axtingda mahkam tur, yigitlik davrini sur, yer tor bo'lsa tog'dan yur, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim al al, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Kofir yasar aslaha, ular uzoq masofa, seni qilmasin xafa, qo'lingdan qo'yma qurol. Kofir yasar aslaha, ular uzoq masofa, seni qilmasin xafa, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Dushman tayyor bo'lganmish, tish tirnog'i to'lganmish, qalbga qo'rquv solganmish, qo'lingdan qo'yma qurol. Dushman tayyor bo'lganmish, tish tirnog'i to'lganmish, qalbga qo'rquv solganmish, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Yashashni ko'p sevganlar, qurolni qo'y deganlar, doim hiyla qilganlar, qo'lingdan qo'yma qurol. Yashashni ko'p sevganlar, qurolni qo'y deganlar, doim hiyla qilganlar, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol.